राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन शुक्ल त्रयोदशी विक्रम संवत 2051 तदनुसार 15 मार्च 1995 को लगभग दोपहर 3 बजे मुरली मनोहर धोरा बीकानेर में हुआ। राम। पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोऽस्तात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमहं न जाने। हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकुमारेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। मनुष्य अगर ज्ञान का आदर करे तो कल्याण हो जाए, अपने जानकारी को मान ले तो न्याय हो जाए। अपनी जानकारी सीखने की जरूरत नहीं है, शास्त्रों से संतों महात्माओं से पुराणों से वेदों से जानकर फिर कल्याण होगा, ये बात है वो भी है, परंतु ये अपने जानकारी का आदर करे तो कल्याण हो जाए। अपनी जानकारी क्या है जब ध्यान देकर सुना कि ये शरीर है ये रहने वाले नहीं है, ये ज्ञान किसको नहीं बताओ, ये परिस्थिति रहने वाली नहीं है, ये अनुकूलता रहने वाली नहीं है, ये प्रतिकूलता भी रहने वाली नहीं है, ये सबका अनुभव है। बिल्कुल प्रत्यक्ष हम जानते हैं कि ये परिस्थिति नहीं रहेगी, ना सुख रहेगा ना दुख रहेगा ना संयोग रहेगा, ये नहीं रहेगा, और इनमें ये तो रहेगा नहीं। किसी को अनुभव में बता दो भाई इसमें कोई गलती हो, आपका अनुभव न हो तो बता दो कि इसमें हमें संदेह है भाई, ये अवस्था नहीं रहेगी, ये परिस्थिति नहीं रहेगी, ये शरीर नहीं रहेंगे, ये संयोग नहीं रहेगा, ये अनुकूलता नहीं रहेगी, ये प्रतिकूलता नहीं रहेगी, सबको अनुभव है। और इतना बढ़िया अनुभव है, इतना बढ़िया है, इतना ऊंचा है, देखो हमारे पास नई बात है नहीं, वही बातें पुनः कह देते हैं, आप कहते ये तो सुनी हुई है, तो भाई आपकी मर्जी हो, नई कहां से लगा, नई कोई सुना उसको सुना दे, तो हमारे पास तो यही बात है, एक बार सुनो 10 बार 50 बार 100 बार सुनो वही बात है हमारे पास, सीधी सारी बात है। एक बात बताऊं, बहुत सीधी, बड़ी सरल, बड़ी सुगम, आप आते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं, मिलते हैं भी छुप जाते हैं, मिलते हैं भी छुप जाते हैं, ये वो ठीक है ना, सच्ची बात है। अब इनमें सच्ची बात कौन सी है, सच्ची बात बिछुड़ना है, ये ऐसी बढ़िया बात है, इतनी उत्तम बात है, इतनी श्रेष्ठ बात है, किसी में मत कह ही नहीं सकते। आप हम आपस में जानते नहीं थे, मिल गए बिछुड़ गए, बिछुड़ गए मिल गए, बिछुड़ गए मिल गए, मिल गए बिछुड़ गए, अंत में बिछुड़ना ही होगा, तो आपका हमारा संसार का वियोग ही सत्य है। तो सच्ची बात को अगर हम मान लें तो कल्याण हो जाएगा, कितनी सरल बात है। संयोग सत्य है कि वियोग सत्य है, ये बात सब ध्यान दो, तो संसार का वियोग सत्य है, इसमें कोई संदेह हो तो बोलो, फिर मैं दूसरी बात बताऊं, प्रकृति और प्रकृति के कार्य संसार है, इनका सबका वियोग सत्य है। इसी को गीता ने योग कहा है, तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगितम, दुखों का वियोग है उसका नाम योग है। ये दुख आ रहा है शाश्वतम है, तो उसका जो वियोग है वो सत्य है, तो इसको स्वीकार कर रहे हैं। तो वियोग को पहले ही स्वीकार करना है, फिर दुख नहीं होगा। इसका वियोग सत्य है, संयोग असत्य है, अनित्य है, संयोग सदा नहीं रहेगा। यार वियोग रहेगा ही, वो पहले वियोग था फिर संयोग हुआ, और संयोग काल में वियोग शुरू हो गया। इतनी दामी बात है, इतनी श्रेष्ठ बात है, इतनी उत्तम बात है, इतनी कल्याण करने वाली बात है। संयोग होते ही वियोग शुरू हो गया, जन्मते ही मरना संयोग हो गया, बस होते ही वियोग हो गया शुरू। आप धनी होते हो तो धनी होते ही धन का वियोग शुरू हो गया, धनी होते ही। 50 वर्ष कोई धनी रहा और धनी वो 1 वर्ष हुआ तो 50 वर्ष थोड़ा ही, अब तो 49 वर्ष है, 2 वर्ष है तो मैं जब तो 48 वर्ष है, 5 वर्ष हो गया तो 45 वर्ष है। संयोग होते ही वियोग हो गया, जन्मते ही मरना शुरू हो गया। पहले जन्म नहीं था तो अभाव था, और मर जाने पर अभाव रहेगा, और जन्मते ही अभाव शुरू हो गया। तो अभाव ही अभाव नित्य है, इस बात को पक्का मानने के ही तो जाने वाले है। अवश्यम व्यातार स्थिर तरमुषे विषया वियोगे को भेदस्तदति न जनो यत् स्वयमगुण वृजन्तः स्वातन्त्र्यादतुल परितापाय मनस स्वयं त्यक्ता ये ते सब सुखमनन्तं विदधति। अवश्यं व्यातारश्चिरतरमुषित्वा विविश। बहुत समय तक साथ रहेंगे तो एक दिन तो वियोग होगा, क्योंकि वो होगा कि वियोग तो हो रहा है। अभी आपका संयोग शुरू हुआ कि भाई 3 बजे से संयोग सत्संग शुरू होगा, अब 3 बजे शुरू होगा, अब 7 मिनट आ गए, तो 7 मिनट तो सत्संग मर गया, मानो कम हो गया। 4 बजे बंद होगा तो 4 बजे में से 7 मिनट खर्च हो गया कि नहीं, इतना तो कम हो गया ना, तो ये कम हो रहा है। तो 7 मिनट कम हुआ तो 8 का 8वां मिनट शुरू हो गया, 7 मिनट पूरा हुआ और खट 8 मिनट हो गए। इतनी पक्की इतनी सच्ची बात है कि जरूर जरूर वियोग होगा, तो इस वियोग को हम पहले मान लें, पहले स्वीकार कर लें, तो वियोग तो होगा। रस्ते में चलते चलते एक भाई दूसरे साथ में हो गया, अगर ये उसका रास्ता इधर जाएगा हमारा रास्ता इधर जाएगा, तो वह जाते ही वो अलग अपना अलग हो जाएगा, तो मिला उस समय उसका वियोग होना शुरू हो गया। ये बात समझ आती है कि नहीं, तो अपने मार्ग आती वो उधर इधर अपन हो जाएंगे। 8 मिनट हो गए हमें, 8 मिनट हो गया, 7 मिनट के जब 8 मिनट हो गया, तो 1 घंटा में से 8 मिनट चले गए, कितनी बढ़िया बात है, 52 मिनट रहे। तो सब जा रहा है, वियोग हो रहा है। अगर आप हिम्मत करके इस वियोग को स्वीकार कर ले, मन से मान ले पक्का कि वियोग होगा, आपके वियोग का दुख नहीं होगा। क्या भाई समझ में आई ना बात, कैसे नहीं होगा? जैसे देखो सूर्य उदय होने से सबके काम धंधे की लग जाती है, सब अपने में काम में लग जाते हैं, पोखा थी पकड़ो भाई, कितनी सुबह हो गया और जागी जूगा जूड़ा जून, पो फाटी पगड़ो भयो जागी जिया जून और साई सबको देते चांस भराने सुन भगवान सबको देते तो सूर्य जागते सब चेतना आ जाती है, सब काम में लग जाते हैं, जैसे सब पशु पशु पक्षी मनुष्य सब लग जाते हैं। अब सब लग जा रहे अंदर होती सब ठप काम बंद हो जाता है। तो एक घर में एक आदमी मतलब एक घर का बंदा होता है तो सूर्य बनते ही सब काम बंद हो जाता है। तो बंद हो जाने का दुख नहीं होता, क्यों होने का, सूर्य उदय तब से जानते हैं कि अब कि थोड़ा घंटा रहेगा तो रात आवेगी, पहले समझ लिया तो दुख नहीं होता। ऐसे छोरा जन्मते ही पक्का विचार कि मरेगा, कब मरेगा इसका पता नहीं है पर मरेगा जरूर, जाते से ध्रुव मृत्यु ध्रुव जरूर मृत्यु तो मरेगा जरूर, पहले ही मरना समझ ले फिर मरने का क्या दुख होगा, सूर्यास्त होगा मान लिया जल्दी काम करो जल्दी करो भाई, ये तो होगा भक्त पर अस्त होगा और इसका भक्त नहीं है अस्त होने का, एकदम अस्त होता है। इस एक बात को स्वीकार कर ले, अभी अभी अभी इसी समय इस स्वीकार कर ले, ये वियोग तो होगा। मारवाड़ी कहा होते है आशा तो ढूंढने वाली है, आशा तो ढूंढने वाली है, अब तो ढूंढेगी वियोग होने वाले है। जब कोई वियोग हो गया तो कहते हैं आप मैंने नहीं जानी थी, बूढ़ी बूढ़ी माइयां कहती है मैंने ये नहीं जाना था कि लड़के हमारे सामने सर जाएंगे, तो माँ जी अब जान लो, तो जानने की कसर रही, जाने की तो कसर रही नहीं, वो तो जाने वाले गया ही, हमने यही नहीं समझ रहा, तो आप हम सब ये समझ लो कि सब मरने वाले है, कौन कब मरेगा पता नहीं, मान लो मरते ही ये तो मर गया, हम तो पहले जानते थे, हम तो पहले जानते थे, तो आज जान रहा आज आज अभी अभी अभी ये जो शरीर है ये जब मरने वाले हैं तो मरने दो क्या, हम तो जानते हैं पहले भी तो मरने वाले हैं। कितनी बढ़िया बात है बताओ, अब तत्व ज्ञान दो, तत्व ज्ञान है ये ज्ञान है, ज्ञान आते हो तो केवल केवल पद हो जाता है, ऐसा छुट्टी दे दो सभी सबको, तो यूं कर मेरा कहना कर यूं कर क्यों कर ऐसा तेरा कहना मर जाओ से करेंगे, हाँ भाई मर जाओ से इसको नदी क्या करता हूँ, बहुत बार कहा है बहुत बार, फिर कहता हूँ छोरा हो जाए उसको पढ़ा दो योग्य बना दो पेठी काम में लगा दो ब्याह कर दो, तो ब्याह करने के बाद कहो भैया अब बनना बनी पधारो, रहो तो तुम्हारा घर है जाओ तो हमारे घर, जाओ बहुत अच्छी बात, जाओ थोड़ी पांती आज पांती दे दो भाई, ये तो तुम्हारा हिस्सा है ये साथ ले जाओ जाओ, क्या दुख होगा बताओ, छोरा मानते नहीं तो छोरे को क्यों आशा रखो अपने, आशा ही परमम दुखम और नैराश्यम परमम सुखम, बात आशा ही परमम, इस वास्ते ताम आशाम त्यजत सुखम, इस आशा का त्याज होते ही सुख हो जाएगा, कैसी मौत की बात है। हम सत्संग कराते हैं लोग आज राजी हो जाए, अब कल बहुत राजी है आज थोड़े आ गए, अब थोड़े आगे हम लगे रोने, समझ लोते होगा आदमी कब हो गए अब क्या करें, तो ज्यादा हो जाएगा, बहुत अच्छी बात है मैं तो बहुत ज्यादा हुए तो बहुत ही आनंद की बात, कि बहुत कम हो जाएगा बहुत ही आनंद की बात, इसका नाम है जीवन मुक्ति, ये शुभ जीवन मुक्ति कहते हैं, बोलो कितनी शुभ जीवन मुक्ति है, कैसी मौज की बात आ जाएगा, अच्छी बात आ जाएगा, अच्छी बात आई बहु आयो काम गई बहु गयो काम खत्म, अच्छी बात है। सिद्धि सिद्धि और समोभूतवा समत्व योग उच्चते। गीता पढ़ी है कि नहीं? सिद्धि सिद्धि समोभूतवा समत्व, सिद्धि सिद्धि समरणा है। पहले कह दी सिद्धि सिद्धि भी समरणा ठीक है, पहले से तैयार हो गया अपने तो समत्व योग उच्चते। मौज हो रही सदा दिवाली संत के रात मुकार आनंद, सदा दिवाली संत के हाथ होकर सदा दिवाली धन दिवाली आज दीपक जो हो रे, हे धन दिवाली आज दीपक जो धन दिवाली आज सदा दिवाली संत के एकदम मौज हो रही है। ये विद्या यही सत्संग से सीखना है, सत्संग सुनना है ये नहीं, सत्संग से सीख लेना है, शिक्षा ले लेना है, अपने मान लेना है, अपने स्वीकार कर लेना है, वैसा ही हो जाना है अपने तो। क्या जची होना है तो बस क्या भाई ठीक है ना, अभी अभी अभी स्वीकार कर दो। एक भाई रह गई और घर का सब मर गया अपने गोविंद भवन के पास कलकत्ता में, एक एक रह गई और सब मर गई, साथ मिली थी हमारे को तो एक साथ मरे थे, बारी बारी बारी मरे थे तो मरने वाले ही। महाराज कौन बताओ घर माटी किस माटी के बनो रहा, सब गल गया, एक माटी रही बड़े माजी, एक माटी रह जाएगी दो माटी रहती गलनी माटी रहा महाराज, वह पक्की माटा का कौन है बताओ, ये तो गलनी माटी रहा, पक्की माटी तो कोई दिश है सब गलनी माटी रहा है, गलनी माटी रहे कड़ी गल जा कर क्या पता लगे, सच गल गया तो गल गया, वो मर गया, अच्छा मर गया, कहते मर गया नहीं है, मरना समाप्त हो गया, जन्म उस दिन मरना शुरू हुआ था, आज मर गया पूरी हो गई, अध्याय पूरा हो गया। इति विद्या योग शास्त्र श्री कृष्णार संवादे कर्म योगो नाम तृतीय अध्याय। अब रोए कोई, अब रोए अध्याय पूरा हो गया, अध्याय तो पढ़े पूरा होगा, पढ़ो को तो पूरा हो गई है, तो अब रोने की क्या बात है, अब चौथा अध्याय शुरू करो, ओम श्री परमात्मने नमः। अथ चतुर्थो अध्याय इमं वसुदेव योग भगवान उवाच, वसुदेव योग प्रोद्भवान कैसी मौज की बात है, रोने धोने की बात कौन सी है, अब शुरू हो जाएगा अध्याय, चिंता काम करोगे चला गया चला गया है जिता मौज होगी अपने तो हरदम मौज हरदम। पूरे हैं मर्द वही जो हर हाल में खुश है, पूरे हैं मर्द वही जो हर हाल में खुश है, हर हाल में खुश है। एक बात हमने देखी है और आपने भी देखी है और सबने देखी, बिना मेहनत किया थोड़ी सी मेहनत किया आपसे आप धन आ जाए और धन चला जाए, और कभी कभी इतना तो कमा लिया, इतना यू मिल गया, इतना किस्त दे दिया, इतना ब्याज का आ गया, इतना किराए का आ गया, इतना मुन्ने पे में आ गया, इतना छोरे के ब्याह में आ गया, इतना आ गया, राजी हो गए, खर्च हुए नाराज हो गए। देखो कई तरह से धन आ जाए वो भी जाने वाला है, एक तरह से धन आ जाए तो जाने वाला है, धन चला जाए तो जाने वाला है, जाने वाला है ये सच्ची बात है। मैंने देखा है कई तरह से ठीक हो जाए तो खुशी आ जाती है, आज तो कई तरह से लाभ हो गया हमारे, खर्चा कम हो कम हो कम हो, जब कम होगा तो ज्यादा हो तो ये बराबर रहेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ा। ये तो शास्त्रों की संतों की बात, एक दिन की बात है, बहुत वर्ष हो गए। बीकानेर से बिना शरीर में जा रहा था तो मन मन में विचार आया कि हम ब्राह्मण हैं, साधु हैं, इनके मुफ्त में चीज मिलती है और ब्राह्मण मुफ्त में भी लेते हैं, कमा भी लेते हैं, तो ब्राह्मण धनी ज्यादा बनना चाहिए ना। बाणिया मुफ्त में लेते नहीं, कमाते हैं, तो उनके तो एक ही अमल है जो ब्राह्मण दूनी। एक जाट था तो नाथ जी थे, नाथ मुद्रा वाले नाथ थे, नाथ जी, और मैं देखा होगा गले में है काला डोरा होता है, काला साधु चारों का डोरा जिस लत होती है किसी, देखा है आपने, नाथ जी के गले में माला की तरह काला डोरा लटका रहता है, उसमें इतनी सी एक और रहती है, जानते हो, पता है, सच्ची बात है ना, उसको शैली सिंगी कहते, सिंगी शैली सिंगी, तो वो शैली सिंगी, तो वही भोजन करने लग गया, तो जाट ने देखा तो जी में अब कई नाथ कन फटा है कई नहीं है, आप जानते, मैं जानता हूँ कन में नाथ है वो दर्शनीय साधु, और जो कन फटा नहीं हो नाथ हो गया वो अणगढ़ ओगड़ है, ओगड़नाथ उसको भाषा में ओगड़ कहते हैं, जब ओगड़ भी जी में रुई जी में तो फर्क तो क्या शैली सिंह रोए एक जाट ने किया ढोलड़ी पड़ो पागो ढोलड़ी समझते छोटा मनसा खाट उस खाट पर पागो गुंडो घर में घाली हुई हूँ कैसे आया कैसे कैसे आया गोदड़ी करूंगा ये तेरे शैली सिंह ने है नहीं है तेरे घर में शैली सिंह ने हमारे घर में पागो इतना था मैं तो नाथ कर खट दर्शन में आगो बताओ कमी क्या है थारी शैली छोटी सी है मारी बड़ी है अब पागो तो बड़े ही हुए थारी शैली इतनी सी है हमारे घर तो है एक मेरी कमी क्या है बरबर हो गया ना तेरे घर में शैली सिंह अरे मेरे घर में पागो पागो ये हम भी नाथ हो गए भोजन घर में दक्षिण में साधु भोजन कर रहे थे तो साधु वहां सफेद कपड़ा रखते हैं तो रंग बिरंग भोजन कर साधुओं का भोजन होता है साहब साधुओं का भोजन है तो एक था ब्राह्मण अपने शैव भगवान के शंकर का भगत वो आया सर उचाने ले गया ऊपर त्रिमूर निकला हुआ कहा जाते हो देखो नहीं वैष्णव होते उनके क्या भोजन होता है तो मैं बेचूंगा तुम तो सही हो जाओ निकले वो क्यों साहब मैं शिव तो हूं मेरे बित्ते लगे पेड़ देखा तो पेड़ ले सफेद बीच में लाल टिकट है नहीं तिलक है कि नहीं वैष्णव का तिलक है तो सिर पर तुम्हें सिर पर तुम्हारे शंकर है मैं पेट में है ना पेट भरनो है शुरू मतलब बहुत कमी क्या बताओ बड़ो साल तिलक हटे अच्छा भी कर दिया भी कर दिया पेट से काम है माथे से काम नहीं आपके मेरे भी भोजन करना है भोजन तिलक रामाना नहीं तिलक है रामाना थे तिलक है वैष्णवों का सिर्फ सिर्फ तुम्हारे भगवान शंकर है सर वो तो कैसे बदले भूख लग गई इस वास्ते अपने पेट पर तिलक गा दिया तो वैष्णव पेट तो वैष्णव है ना तो इस तरह से जो काम कर दी कर ली तो अपने छुट्टी दे दी और ने क्या बात है यूं ही सही थे यूं यूं सही नहीं हो तो यूं ही सही बहुत ही मौज है घटना घट जा क्यों हो जाएगा बहुत ठीक है क्यों हो जाएगा बहुत ठीक है अब चाहेगा नहीं यूं होना चाहिए यूं नहीं होना चाहिए ये असली दुख की जड़ है याद करो ये मंत्र है मंत्र यूं होना चाहिए यू नहीं होना चाहिए अब दुख पड़ा पड़ेगा ही होना तो हाथ की बात नहीं है। क्या होना चाहिए? जो होता है होना चाहिए वो हो रहा है, नहीं होना चाहिए नहीं हो रहा है। अब जो हो जाए उसे मौज हमारा, कैसी मौज है, कितनी बढ़िया युक्ति है। आप रो तो योगा नहीं होती। राम के न चाहे सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। राम जी करेंगे जो होगा, आप उल्ट फेर कर दो, ऐसा कोई नहीं है। तो क्यों उल्ट फेर करे? हाँ वहां मिला रहे। एक साधु थे दत्ताधारी, जा रहे थे तो पूर्व से जा रहे, पीछे से आंधी आ गई, तो कराया जटा यूं कर चले, फिर आ जा जटा, फिर चले फिर आ जा जटा आ गया। तो बाबा जी ने क्या यूं करके दर्शन दिया, पशु दर्शन दिए, अब जटावेगी नहीं, अब क्या है, अब इधर चले नजर सामने आ जाएगा, इन सटे बस मौज हुई। अब यूं नहीं, यूं ही सही। ये मंत्र बहुत बढ़िया है, बहुत ऊंचा मंत्र है ये, समझे। शेर जी कहा करते थे, एक शेर जी का मंत्र सिखाया हुआ है, बताओ आप वो, आप बोलिए, बड़ा बढ़िया मंत्र है वो। शेर जी कहते ध्यान में बैठो, जो ध्यान की बात शेर जी ने कही है, हमारे नया आविष्कार हुआ है ध्यान का, भगवान का ध्यान लगा देना। अरे कल बैठ जाओ सामने, वो ध्यान लग जाता था, तो शेर जी का एक आविष्कार हो गया, ध्यान लगा लेगा। ध्यान कैसे लगा भाई? तो कहते हैं बस जगह के लिए बैठे हो तो बाहर भी जो अपना है संकल्प विकल्प सब छोड़ कर माता तब देखे बैठ गए भीतर। भीतर में जो याद आ जाए कुछ, पहले छोड़ दिया बाहर, संकल्प विकल्प नहीं करना है, जैसे बैठ गए फेस में बोला आ जाए तो क्या करें? तो एक मंत्र है, अड़िंग मृंग स्वाहा, अड़िंग मृंग स्वाहा, कैसा बढ़िया मंत्र बताओ, जो आओ तो बदल अड़िंग बड़िंग स्वाहा, मारवाड़ी मंत्र है बढ़िया। साबर मंत्र जाल सज्जा, आप अगर ध्यान नहीं लगे पर अड़िंग बड़िंग स्वाहा, फिर आप अड़िंग बड़िंग स्वाहा, अड़िंग बड़िंग स्वाहा, कैसा बढ़िया मंत्र है ये, अड़िंग बड़िंग स्वाहा, अड़िंग बड़िंग स्वाहा, कैसा बढ़िया मंत्र है ये, अड़िंग बड़िंग सूटिंग स्वाहा, अड़िंग बड़िंग स्वाहा, क्या मुक्ति जैसा सुगम कोई काम है ही नहीं, कितना बढ़िया है। कैसे बिगला हुए अवैध तेरू क्या दिया, कोई विकल्प संग ठहरने वाला है नहीं, सब मरने वाले सब जाने वाले, आवे तो क्या जावे तो क्या, अंत में इनका वियोग ही नित्य है, तो पहले ही वियोग मान लिया आवे तो। घरों में अब बात देखिए, आप जानते हो, मैंने सुनी है, आपने तो कही है, देखी है, मैं सुनी मैंने भी है। छोरा छोरी लड़े आपस में, बहन भाई लड़ने लग गया, छोरे तो ठहरे अपने लड़ाई कर रहे, माँ कह रहे भाई भाई सुन क्यों लड़ रहे, भाई तो अपने घर जाने वाली है, समझे, तो भाई सा घरे पर जा शांति हो जा, ठीक हुई भी अपने भाई आपने घरे गई, आपरे घर गई, ओ घर अपना नहीं, भाई रो नहीं हो, भाई सारो घर को है नहीं हो, ओ भाई रो घर है, तो लड़े क्यों नहीं, बहन से भाई से क्यों लड़े, भोला बहन है सुभाष नहीं है, लड़े नहीं, भाई तो आप घर जाने वाली है, तारी पांती लेने वाली नहीं, आजकल तो पांती हो गई है, पांती खोले भाई तो घर जा रही है, आप लड़ाई नहीं करनी, समझा छोरे को समझाओ। तो आज संसारी भाई से आया है, ए तो आप घर जाएगा, क्यों लड़ाई करो, क्यों मुंह करो, भाई सा तो घर जैसे आप, ये भाई सा है, अब माया है ना प्रकृति परमात्मा की, आप भाई सा रहे, भाई सा संसारी जितनी है ये भाई सा है, भाई जी तो आप घर जाएगी, यहाँ रहेगी भाई, यहाँ रहेगी भाई, आप घर जाएगी, ये तो सब भाई सा है। सुन रहे जागृत स्वप्न सुसुप्ति में जितना दिए करे ये सब भाई सा है। ये तो भाई सा तो घर जा शीशा लड़ाई क्यों, क्यों मोह करो, क्यों लड़ाई करो, क्यों राग करो, क्यों द्वेष करो, भाई सता और गिर जाएगा। सुनिए चले जाए ना ठीक है भाई, भाई आप घर चलेगी, बैठिए तो मौज से बैठो, खाओ पियो, मौज करो, जाओ दो पदाओ जाओ, जाओ तो मार गए रहो तो घर ऐसा खुशी आप अपर तो जो जाने से मतलब नहीं मतलब से कृत्य नार्थ ना कृत्य नहीं आकर्षण ना मैंने करने से मतलब है ना करने से मतलब है, अपने तो मौज हो रही है आना जाना ये संसार का भी छोड़ दिया। ये मंत्र सीख दो अड़ ब्रिंग स्वाहा, ये भाई साहब अपने घरे जाएगा, बैठा है तो बैठा है भाई साहब, जाओ तो मर्जी है सर, भाई तो अपने घर जाएगी। इतनी बात है, कैसी मुक्ति सिद्ध देवो एकदम सरल, स्वतः सिद्ध मुक्ति, स्वतः सिद्ध मुक्ति ना छूट जाना, संसार से छूट रहे हैं, निरंतर छूट रहे हैं, आप स्वीकार कर लो बस मुक्ति हो गई, आप नहीं स्वीकार करो बंधन हो गया, स्वीकार किए बनो तो चलेगे नहीं, चाहे तो इनको स्वीकार कर लो चाहे इनको रख लो, तो रख तो सकते नहीं तो छुट्टी देना ठीक है, जो परिस्थिति आए चले जाए। आगमा पायनो अनित्य, भगवान ने यही उपदेश माया है, आगमा पायनो अनित्य, आने जाने वाले अनित से आलो, आवे तो मौज जावे तो मौज अपन तो राज में खुश अपन तो ये बात है। बोलू इसमें क्या हो रहा है, बात तो ये होने वाली है, हो या सोई कहते क्या कि राम रति राखा, राम जी ने रस कर रख दिया है आपके लिए, वो ही है भगवान के, वो ही है नहीं है भगवान, वो ही है नहीं भगवान तो रसी रख दिया पहले रस कर दिया, ऐसे ऐसा होगा ऐसे ऐसा होगा, तो वो ही है सोई राम रति राखा। अब कोकर तर्क बढ़ा हुई शाखा सब कुछ कर सकते हैं, करे अन्य था से नहीं कोई तो क्यों तिरफा तोड़ रही मौत में, कैसी मौत की बात है, देखो इसमें क्या हो रहा है, इसीलिए हाँ मैं हाँ मिला दिया, इसका नाम शरणागति है, भगवान की हाँ मैं हाँ हाँ महाराज यू करेंगे, हाँ हाँ याद रखो हाँ महाराज, दुख हो सकता है कभी राम कर दी यूं ठहर गया, बहुत अच्छी बात है, बहुत आगे आदमी बड़ी अच्छी बात है, चले गए अच्छी बात है, वर्षा हो गई अच्छी बात है, नहीं वर्षा होगी अच्छी बात है, तो नहीं बर्षा से कैसे बने, अच्छा पूरी मानोगे वर्षा हो जाएगी तो मुफ्त में क्यों कर गवाओगे, अपना मारना खो मुफ्त में, कर सको तब तो ठीक है भाई, हम वर्षा कर लेंगे करोगे तो भाई राजी हो जाए। एक बात सुने, आज एक पहलवान आया है गांव में, हमारे एक पहलवान आया है, पहलवान होता है ना, पहले एक रीत थी, पहले बड़ा पहलवान आता तो पग में सांकड़ बांधी हुई, सांकड़ लटकती है पीछे, वो चलता है अपना पहलवान, जो आगे ऐसा पहलवान आया है सबको पटक देता है, सबको गिरा देता है, सबको गिरा देता है, सबको पटक देता है। एक आदमी बोला कि सूते को भी गिरा दे, तुम सूते क्यों गिरोगे, पहले कोई लड़ाई करे तो सबको पटकता है, सूते को पटक दे, अपने सोते मौज पहले कितना ही हो क्या हर्ज हुई गिरा देगा पहले सो गए अपने, ये बात है महाराज संसार की, ऐसा पहलवान है वो, कोई आवे सबको गिरा देता है, सबको तो सोते हो गिरा दे, अपने पहले ही सीख गई यूं करेंगे हम यूं करेंगे, तो तेजिया हो तुम ऐसा ऐसा अच्छा ऐसा यही से इतनी तो बात है दे दे मूसा था वो गरीबा मारता और करपुटियारा पाव गया जख मारता तो क्यों मूस यू करे अपने और यो सही आप राजी हो ऐसा आनंद सुगम है इतनी मुक्ति सुगम तो इतना आनंद सुगम है इतनी शांति सुगम है इतना आनंद है। देखो एक बात बताओ एक बात ऐसी होती है विश्वास करो ना करो तो आपकी मर्जी है जब जरूरत होने चीज आ जाती है बीमार तभी होते हैं जब सेवा करने वाला होता है सेवा करने वाला बीमार नहीं होता भूख लगती है तो भोजन आ जाता है भूख नहीं तो भोजन क्या नहीं प्यास लगती है तो जल आ जाता है सी लगती है तो कपड़ा आ जाता है आपको पता नहीं हमारे को पता है कभी एक दो दिन जाले में बुखारी मिल जाए समझे भूख लगे दो चार दिन कहीं भूख है रह जाए आपका भोग भोगना होगा हम भोजन बिना रह सकते हैं भोजन हमारे बिना रह नहीं सकता हम दो तीन चार दिन भोजन बिना रह सकते हैं अगर चार दिन भोजन सड़ जाएगा तो भोजन गर्ज को गर्ज तो भोजन को है तो हमारे को है हम क्यों करें टी अंकु से कुत्ते की तरह टुकड़े की टी है बैठे क्यों टीए बोले गर्ज हो जाएगा आने वाला आ जाएगा जाने वाला चला जाएगा आने वाला आ जाएगा चला जाने वाला चला जाएगा अपने कौन दखल नहीं हो तो होना चाहिए नहीं होना चाहिए तो बताइए माई गई एक संत बैठे थे माई ले गई बाबा जी मैं केला लाई हूँ महाराज लो अरे मैया क्या केला ले केला लाई हूँ क्या हमारे मन में तो ऐसी बातें आ रही है क्या करें कैसे करें कि महाराज हमने बात छोड़ दो केला बाबा जी खुश हो गए माई के आ गए तो गुरु जी आ गए मन की पकड़ को छोड़ दो केला खा लो अब मन पकड़ी बाजू उथल पुथल हो रही थी मन की छोड़ दी मुफ्त में बाटो उछाल मत मंडे ला गई हमारे तो तू क्यों पत्थर उछाल के सिर रखा सामने यूं तो होना चाहिए यूं नहीं होना चाहिए अब सब दुख तैयार सब तरेगा क्या होना चाहिए जो राम जी करे वो होना चाहिए या राम जी नहीं करे वो नहीं होना चाहिए शरीर की बात सुना शरीर हमारा तो मन चाहिए होती है मेरे तीन दिनों को लोगों में नहीं होता इकले का कैसे होने होंगे कि हम अपनी इच्छा भगवान पर छोड़ देते हैं भगवान चाहे वही हमारी चाहना बस हमारी कोई नई चाहना है ही नहीं भगवान कर जो ठीक है भगवान की चाहना अपनी चाहना मिला दी चाहना करना पर छोड़ दिया भिक्षा मांगता है ना तो हमारे तो भोगी हुई बात कहे नई बात कहां से ला बताओ अब भिक्षा मांग ली खा ली समझे अब बाजरी रोटी खाएंगे ज्वार की रोटी खाएंगे गवर की रोटी खाएंगे मिलेगी तो क्या खाओगे जो मिलेगी वो खाएगी आप तो मिलती ना जो मिल जाए वो खा लेगी कभी भोजन मिल गया कई तरह एक पत्तल में एक साथ दो दो तीन तरह का हलवा दो दो तीन तरह साग पांच साग ताग रायता नरकोटी साग फलकार और कभी कभी जयराम जी भी कुछ भी नहीं मिले कभी कभी बढ़िया बात मिल गया कभी सुबह सुबह मिल गया तो अपना तो जो मिल जाए वो ठीक है या तो ठीक समझता हूँ ऐसा मिलना चाहिए हाथ की बात है लखपति करोड़पति राजा महाराजाओं को भी मन चाह भोजन सदा नहीं मिलता है ठीक है ना यार हमारे को भोजन मिलता है राजाओं को नहीं मिलता एक हिसाब में कई तरह के हिसाब कई तरह की रोटी बाजरी की ज्वार की गेहूं की कई तरह की रोटी तुम्हारे घर में एक रोटी साग बढ़े हमारे पांच सात साग आ जाए कई तरह रोटी आ जाए दाल आ जाए भात आ जाए कचरी आ जाए कड्डी आ जाए एक साथ ही अरे भाई लोग संत अगर तुम्हारे ज्यादा मौज करते हैं ये साथ बन तो बड़ो कठिन है। मैं तो कह मौज बहुत हो रही है आपस में भाई महाराज कहा करते हमारे विद्या गुरु जी महाराज कहा करते थे एक आदमी रास्ते से जा रहा था पुरानी बात है पुरानी बात आप सब समझ नहीं होंगे। रुपया रखते थे टन टन रुपया गोल ले लेते नवली लेकिन नवली बांधते थे उस नवली बांध करके रुपया और कमर बांध देते थे तो नवली भरी रुपया बंधा हुआ था और जा रहे थे तो रस्ते से तो निकल गए भाई सोच जाया हुआ पेशाब करिया हुआ यूं गए उधर गए तो उधर श्यालनी ब्याई हुई थी श्यालनी थी वो चले गए थे ब्याई हुई बिल्ली हो श्यालनी हो कोई हो ना मैंने तू झूमते एकदम गाय ब्याई हुई तो मारती है उसे बच्चे की रक्षा ले गए खराब कर देकर आई खेलने लगी आती हुई कान पकड़ दिया अब कान पड़ दिया अब छोटा नहीं करे वो छोड़ दे यहाँ पे इंजर्ट करे नवड़ी खुल गई जैसे टूट गई जो रुपया बिखर गया यहाँ कर गया अब वो जो है एक आदमी बात क्या है बात क्या क्या है कि क्यों बड़े दिन झट गए देख तो ये सब रुपये है समझे देख रहे पिराजी तू पहले कान जब कान पकड़ा दिया अपने दरबार हुआ अब सीट हो बैठे ऐसा घर का धंधा है जो सुख है बहु आ गई ले भाई तू पकड़ा ले सामने कान पकड़ा दिया अपना मोज करो बेटा हो गया योग्य हो गया दसवीं महाराज ने समझा गए राम जी सब तक लायक हो गए राम जी को युवराजपति दे दे क्यों देखा राजा बना दे अब राजा बना दे बड़ी खुशी आई भाई राम जी राजा बना दिया तो राजा बन जाए बिनी आ जाए बहुराणी बताओ थोड़ा दिन रख करके फिर गिर रहे कान पकड़ा दे उसको पकड़ा अपने थाने छोड़ा तैयार गया जवान जाना बेटा गिल्ली का कान पकड़ दो अब वजन करो रहो तो छोड़ा विरोध करे बाबा जी तारे क्या मतलब है नू ठीक वो छोड़ो हुई आफत तेरे से को यूं चलो और यूं करना चाहिए यूं करो सासू को यूं करना यूं करो भाई हुए साथ गया आज रोजना चोप का दे तो दादा तो चोप किया तो कैसे मौको है बढ़िया ये तो गिरी कौन है महाराज झंझट है पकड़ा गया उसको वो जयरा जी बहु रावण का हो गया ऐसे हमारे महाराज गिरने कान पकड़ा दो उसको पकड़ दे तू पकड़ रहे अपने झंझट करो बेटा अपने बोलते हैं ना कोई आज बोलने वाला देखा ना आज हम बैठा नहीं अच्छा जय राम जी अब गीत कान पड़ा बैठो करता हूँ अपने कितनी मौज है ठीक है अपने दूसरे से जाएंगे वही सही क्यों चिंतित करे दूसरे को देखा हाँ सर ठीक है बहुत आनंद है इसमें इसमें स्वतंत्र है सभी कहते हैं हम सुनाएंगे तो हम ही सुनाएंगे सासू गए हम भी काम करें हमारा कहना करो बहु गए हमारा कहना करो भाठा दो भिड़े तो बीच चन गए रहे ऊपरे भाठा रूई साहब ने क्या चल गया ऊपरे सबको पटके हुए क्यों पटके रूई भाई साहब ने तो अड़ते से टल नहीं सके जलते से जल हो कभी ऐसे संत को गंजन सके कोई अड़ते से टल अड़ते एक तरफ से पधार जल भाग बुरा मारेंगे तो वो यूं कर रहे यूं कर रहे दंडवत कर ले नमस्कार कर ले अड़ते से टलनी जलते से जल हो ठंड हो जाए जल जैसे कबीर ऐसे संत को गंजन सके वो हराई को सके अपन क्या आपस में चीजों के बना आप पधारो अब आपको हमको तो बाबा जी कहानी सुनाई थी ना एक राजा मर गए एक देश के कोई उसे कंवर नहीं कोई संबंधी भी खास था नहीं तो पंचायत बड़े राज किसको बैठावे बड़ी पंचायत बढ़ गई सब ने मिलकर निर्णय किया कि अपने पक्षपात होगा ही नहीं कोई कहते हमारी पार्टी कोई हमारी पार्टी कहते ऐसे छोड़ो शहर का दरवाजा बंद होता रात्रि में सुबह खुलते जो पहले आ जाए उस रात में बैठा किसी का पक्षपात नहीं कोई पार्टी नहीं उसकी सीधी बात सबने कहा हाँ ये बात ठीक है जल विवाद एक बाबा जी मस्ती में चलते थे और भारत में चलते चलते चले थे महाराज चांदनी रात चांदनी रात तो रास्ते में चलते चलते देखा एक लाल मणि है लाल मणि पड़ी है सूर्य की वह चंद्रमा की चांदनी पड़ रही है देखा लाल कपड़े क्या करना चलो अरे यूं ही पड़ी है किसी को दे देंगे किसी काम आ जाएगी कि तो कोई ले लेगा अरे पड़ी मोहब्बत में संग ही पड़ी है अपने कोई बिरगति नहीं अपने कोई जरूरत नहीं अपन ले लेंगे वो लाल नहीं थी लाल ही लाल खुकुर खुकुर एक समझ गए नहीं भाषा हमारी समझेगी भाई खग समझिए खगी की भाषा रज तज गज तज बाज तज तज सखियन को साथ दिखवन धोखे लाल के पड़ो पीक पर हाथ ठुकड़ो पी हो बात पर अब देखो कहा दूर उसा हो गयो अब क्या तेरे काम क्या लाल से मतलब जब सब छोड़ सदा साधु हो गया बदल कर देने ये थूक में हाथ भर लिया मुंह में किसका थूक क्या बता हिंदू का है मुसलमान का है ईसाई का है किसी का ब्राह्मण का है चमार का है बता कैसे थूक है ये मुंह में हाथ भर लिया कोई लहर नहीं दे कोई अपने मतलब नहीं रस तो गज तद राज छोड़ दिया कुछ राज छोड़ दिया सब छोड़ दिया देख मन धोखे लाल के लाल के धोखो लाल बढ़ेगी लाल बढ़ेगा तो जाते जाते पहुंचे देर होगी दरवाजा हो गया बाद में वहां भी सो गए थोड़ी ठंड पड़ने लगी ठंड पड़ने लगी तो सी लेके देखा बाहर को ठंडी थी तो बड़ गुंजारी की दुकान थी वहां ये भूजते हैं चना भूजते हैं मक्की भूजते हैं इजवार भूजते हैं तो बुनत खाए होगा देखा नहीं मक्के का भुजा बढ़िया होता है ज्वार का भी बढ़िया होता है वो भूज देते भूजने वाले क्या करते हैं बढ़िया पत्ता ये पत्ता उठा लेते हैं वो डाल दे उसमें भूज जाए तो पत्तों की आग ज्यादा ठहरती नहीं है अग्नि ज्यादा नहीं ठहरती बुझ जाती है तो सुबह तक बैठे देखो शाम को बंद हो गई थी भट्टी तो देखा तो वो गर्म गर्म थी भीतर चले गए बड़ी भूख जाती सी लगा तो बीच में चले गए वहां वहां से गए तो मारा नरम नरम आंखें बढ़िया सोने के लिए और गर्म बढ़िया गुफा मिल गया वहां पर हम लेट गए अब इधर हाथ लगा तो किसी काला लग गया किसी लकड़ी लग गई काली भीत का हाथ लगे तो काला हो जाए काजल की कोटली में कैसा ही सयाना हो काजल की एक रेख लागे पर लागे है कागज की कोठली में कितना ही सयाना हो एक रेख कागज की लागे पर लागे लाग गई तो महाराज जी जी लाग गई सुबह जल्दी वजह बैठ गए राम राम राम राम करने भजन करने लग गए बढ़िया गर्मा गर्म कपड़े की जरूरत ही नहीं तपी में ऊपर राजा का महल तो वो राजा थे वहां कोई धनी बड़े वो बोलते हैं, अरे भाई रात कैसी बीती, तो कुछ तुम्हारे जैसी अधिक। और शेठ ने देखा कि इतने हम धनी, मेरे समाज राज के शहर में मैं इतनी हूं बड़ा, कुछ तुम्हारे जैसी अधिक कौन बोलता है महाराज, जाओ नीचे कौन बोलता है, जाने को आदमी है ही नहीं, वो तो बाबा जी भट्टी में बैठे हो क्यों दिख रही, कोई नहीं दिखता, आवाज तो नीचे आ रही है। फिर पूछा कि तुम्हारी रात कैसी बीती, कुछ तुम्हारे जैसी अधिक देखा तो भट्टी में बैठे बाबू जी, जाओ देख महाराज क्या बात। आपने उत्तर दिया वो महाराज के, कहते महाराज महाराज नहीं, मैंने तो प्रश्न का उत्तर दिया, महाराज मैं नहीं जानता किसकी आवाज थी। जागर के महाराज एक बाबा जी बैठे हैं, मीना काटे तिलक कही गए काला गए कही राख लग गए, बड़ा सुंदर रूप है बैठे बैठी है, तो कुछ बुलाओ महाराज पता क्यों भाई, कहो हमारे बड़े शेठ पूछते कुछ बात पूछते, वैसे चलो देखा बाबा जी को तो कुछ राग लगी हुई कठिन कड़ा लगा हुआ कठिन हुई, कि मेरे प्रश्न का उत्तर आप दिया, हमें नहीं महाराज आपका प्रश्न प्रश्न किसका उत्तर है, मेरे प्रश्न का मैंने तो प्रश्न का उत्तर दिया, आपका प्रश्न नहीं, वो प्रश्न मेरा ही था तो आप हो गया, हमने किसी के प्रश्न का उत्तर में तो आवाज में प्रश्न आया उस प्रश्न का उत्तर दिया, मेरे चेहरे पता नहीं, तो प्रश्न में था कि रात कैसी बीती कुछ तुम्हारे जैसी कुमार से अधिक, तो आप कहाँ थे, कि मैं तो बाहर दुकान में पड़ा था ठंडी लगी तो भट्टी में बैठ गया जा करके, अग्नि तो थी नहीं तपी हुई बढ़िया नर्म ने अग्र राख बिछी हुई, तो भजन करता रहा वही बैठा था। तो ये बताओ कुछ तुम्हारे से अधिक कैसे हुई, हमारे देखो कैसा महल है, रेशमी गद्दा है, ये दो पत्ती लगी हुई है, इतने ठाठ बार से हम सोए, तो कुछ तो तुम्हारे जैसी कुछ तुम्हारे से अधिक, तो हमारे जैसी कैसे हुई, चलते ये बताओ। इस प्रश्न का उत्तर आपने दिया, हाँ सर प्रश्न का तो मैंने दिया, आपका पता नहीं प्रश्न का उत्तर दिया, कुछ तुम्हारे से अधिक तुम्हारे जैसी कैसे हुई, हमारे जैसी आपको कैसे बीती, हम तो पलंग पर खूब रेस में गद्दा में सोते, आप रहेगा हमें भट्टी भीतर, हमारे जैसी कैसे हुई, नींद आई तब आपको याद था कि ये महल है बढ़िया सामग्री है धरती है, याद थी तो नहीं, तो याद में हमारे को याद नहीं थी भट्टी है एक बार कोई तो बरबर हो गया ना, एक समान ही हुई, कुछ तुम्हारे जैसे और कुछ तुम्हारे से अधिक, जागते तब आप चिंता करते इतना धन आया इतना गया इतना वो करना है, तो पूछना है इतना करना है, और हम राम राम राम राम राम राम, राम करते, वो तो संसार का चिंतन के वो ठीक भगवान का ठीक, तुम्हारे बरोबर तो नींद में बरोबर हो गए, जागे जाओ भगवान भजन हुआ भगवान का चिंतन हुआ, चुप हो गए, कुछ तुम्हारे जैसे कुछ तुम्हारे से अधिक। अब बड़ा चले वहां से तो दरवाजा खुला, चर्च में ही पहले पहुंचे बाबा जी आगे चर्च से आए, अथनी खड़ी थी श्रृंगार पे, उसमें गया जो अथनी नहीं आया उसमें उठा उठा दे बाहर ऊपर बैठ गए, चलो महाराज क्या तमाशा है, चलो बैठ गए सब, पहुंचे वहां कि महाराज क्यों बुलाया, क्यों महाराज यहाँ राज करने वाला कोई था नहीं, हमें सबने विचार कर लिया कि राज किसको दे तो पार्टी होगी अलग अलग, उसे मत भेद रहा, अंत में मत रहित एक बात सर्वसम्मति से हो गई, जो पहले आ जाए उसको राज दे देना, अब किसी का पक्षपात नहीं, तो पहले आप ठीक है, तो करो स्नान करो, स्नान किया कपड़ा धोया नौकर का लाओ ये एक बक्सा लाओ बक्सा दे दिया, अपने कमर धो सुखा के संभाल दो, तुमड़ी इसमें रख दो बंद कर दो, ताले लगा चूंबी चापी अपने पास ले ली। अब सा राजा का कपड़ा पहना दिया, पोशाक पहना दी, गद्दी पर विराजमान है, जय हो नवीन राजा के महाराज की जय, राज विराज की जय हो बोलने लगे, बैठे रहे। अब लोभ तो था नहीं, ना पक्षपात था, सब प्रजा कैसे सुखी हो जाए, सबको आनंद कैसे हो जाए, किसी को दुख नहीं हो, सब काम के बाबा जी ठीक तरह से। ये आसक्ति भगवान आसक्ति वाला बढ़िया राज नहीं करता, राज आसक्ति वाले को नहीं देना, राज तो नहीं चाहे उसको देना है, आज तो मांगे उसको राज देते, मेरे को दो वोट, मेरे को दो, मेरे को दो, उनको नहीं दे रहा, जो नहीं चाहता उसको दे दो वोट, मौज हो जाए। तो महाराज राज्य में बहुत बढ़िया शांति रही, लड़ाई झगड़ा मिटा दे, बात कर दे, ऐसे अच्छे संत होते हैं ना, उनकी बुद्धि शुद्ध होती है, निर्मल न्याय करे तो निर्मल होता है, ठीक तरह पक्षपात रहित, और प्रजा सब सर्वे भवंतु सुखिना, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग्भवे, किसी को दुख नहीं हो। तो राज्य में प्रजा बड़ी सुखी हो गई, धन धान्य शुभ हो गया, लक्ष्मी बढ़ गई, अब सब ठीक हो गया, जहाँ संप तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कला तहाँ विपत्ति निदाना, सबकी संपत्ति अब लड़ाई क्यों करें, वृक्ष 10-15-20 साथ में हो तो रह जाएंगे, या रागी 2 आदमी नहीं रहेंगे, खटपट हो जाएगी, लड़ाई हो जाएगी, या त्यागी 20 हो तो क्या लड़ाई, क्यों लड़ाएंगे अपने, बहुत समझ रहे। तो ऐसा राज्य जम गया, धन धान बढ़ गया, तो पड़ोसी में एक राजा थे, उसने सुना कि इस राजा के एक बाबा जी आ बैठे हैं, वो राज्य करते हैं, तो उसने कहा अपने काम इस पर को हमला, और तो सब जानते हैं, लड़ाई थोड़ा जानते हैं बाबा जी, चढ़ाई कर दी साहब, लोगों ने आगे गया से अपने राज्य पर चढ़ाई कर दी, राजा ने बस ठहर जाने दो, अरे आने के वो आ गए हैं भीतर में सब, कहते शहर के पास आ गए, अपने शकील है बारिय तो उसके पास आ गई, कभी आने दो, एक आदमी को भेजा कि तुम जाओ उसको पूछो क्या चाहते हो, आप क्या चाहते हो, तुम्हें क्या क्या चाहते हैं, हम राज चाहते हैं, तो आ जाओ, आप आ जाओ, 7-5-7-10 आदमी रहे हो, आप आ जाओ, हमारे राजा महाराज ने बुलाया आपको, तो आ गए साथ, हाँ बोलो साहब, तो आप फौज बर्तन क्यों लाएगी साहब, हम राज्य पर कब्जा करना चाहते हैं, हम अपना राज्य आपको देंगे, अच्छा लड़ाई करोगे तुम्हारा आदमी मरेगा, हमारा आदमी मरेगा, हमारे तो कोई राज करने वाला था नहीं, इस बार हम बैठ गए, जब आप आ गए गीदरी का काम तुम्हें पकड़ा, आप लाओ बक्सा लाओ, अब कहो पर तुम बड़ी दे सकते, इतना तक फूल के हम खाओ तुम खाओ, मौज से कितनी मौज की बात बताओ, लड़ाई करो, हिंसा हुए, हत्या हुए, क्या फायदा नहीं, अब प्रजा का नाश हुए, उसका नाश हुए, उसका नाश हुए, अंत में राज मिले तो खाक ही मिले, दोनों तरफ जलन हुए, किसी से है जो मर, कोई काम करने वाला था नहीं, किस हम बैठ गए, अब काम करना आप आ गए, बैठो कराओ, ये तुम्हें रोना हो, यह संसार में रहने की विद्या है, न राग करे न द्वेष करे, न राजी हुए न नाराज हुए, ठीक ठीक तरह न्याय युक्त काम करे, भगवान को याद करे, सबकी सेवा करे, सबको सुख पहुंचाए, आनंद से रहे अपने आपने, तो यह संसार की विद्या है, तो सुख दुख की समय के द्वारा लाभा लाभ हो जे आ जाए तो युद्ध आयुद्ध से नहीं हूं पाप हुआ से कैसी मौत की बात है, सब दुख सुख स्वस्थ सब दोस्त है मुखान चले बैठ गए आनंद रहे, ऐसे आप लोग घर में रहो तो बड़े आनंद की बात है, संसार में कैसे रहे, एक पोथी लिखी है ना, बड़ी बात कैसे रहे, ऐसे रहे यही बात है, उसे ये कहानी की ये बात नहीं है, पर मतलब यही है, अपने क्यों राग करे क्यों देश करे जो भी बात है, आप करो साहब मन राजी, आप राजी लोग आप राजी, दोनों राजी रहेंगे,